زہر زہرا زہرا اے میری معصوم شہزادی جناب سیدہ، کیجیے مشکل کشائی، وقت مشکل ہے پڑا، اے میری معصوم شہزادی جناب سیدہ، کیجیے مشکل کشائی، وقت مشکل ہے پڑا، دل بہت بے چین ہے، حالات حاضر دیکھ کر مسکراتی زندگی کو کھا گئی کس کی نظر، دور سب کو کر دیا یہ آ گئی کیسی وبا، کیجیے مشکل کشائی، وقت مشکل ہے پڑا، اے میری معصوم شہزادی جناب سیدہ، آپ کے بچوں کے ظاہر ہیں، کرم کر دیجیے، اٹھ رہی ہیں انگلیاں بھی، بھی بھرم رکھ لیجیے، ہیں شفا خانے ہمارے مشہد و کرب و بلا، کیجیے مشکل کشائی، وقت مشکل ہے پڑا، اے میری معصوم شہزادی جناب سیدہ، کیسے روکے گی عزاداری سے یہ دنیا ہمیں، آپ نے فرش عزا کے واسطے مانگا ہمیں، ہے یقین جاری رہے گا یہ عزا کا سلسلہ، کیجیے مشکل کشائی، وقت مشکل ہے پڑا، اے میری معصوم شہزادی جناب سیدہ، خانہ کعبہ کا رک جانا جب یہ نشانی ہے ماں، مصر نے آنا ہے، دیکھتا ہے خانہ کعبہ بھی ان کا راستہ۔ مشکل ہے پڑا اے میری معصوم شہزادی جناب سیدا، کیجیے مشکل کشائی، وقت مشکل ہے پڑا۔ خوف ہے پھیلا ہوا اب، دیکھتا ہوں میں جہاں، المدد یا سیدہ ہو دور سب بیماریاں، آپ کو ہے واسطہ صغرا کا اور سجاد کا۔ کیجیے مشکل کشائی، وقت مشکل ہے پڑا اے میری معصوم شہزادی جناب سیدا، آپ کی تربت پہ نانے کا ہے پہلے ہی غم، اب اگر کربلا سے بھی ہوئے محروم ہم، مر ہی جائیں گے اگر یہ سلسلہ بھی رک گیا۔ کیجیے مشکل کشائی، وقت مشکل ہے پڑا اے میری معصوم شہزادی جناب سیدا، مشکل ہے پڑا۔ ہو ظہور ہو جت پروردگار دو جہاں، ان کے آتے ہی پلٹ آئیں گی سب خوشحالیاں، ہاتھ پھیلائے دعا کرتے ہیں ذیشان و رضا۔ کیجیے مشکل کشائی، وقت مشکل ہے پڑا ومنعت السماء زهره۔